Pani jest Grupa Lotos. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 maja. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Ponad 10 milionów złotych, tyle od państwa będzie żądał Tomasz Komenda. W więzieniu spędził 18 lat wczoraj, uniewinnił go Sąd Najwyższy. Historyczne wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ będzie o prawie międzynarodowym jako gwarancji pokoju. W Sofii zaczyna się szczyt Unia Europejska - Bałkany Zachodnie. Tomasz Komenda będzie się starał o wysokie odszkodowanie i zadośćuczynienie za 18 lat w więzieniu. 36-latek uniewinniony przez Sąd Najwyższy wystąpi o co najmniej 10 milionów złotych. Mężczyzna w 2004 roku został skazany na 25 lat za zabójstwo 15-latki w Miłoszycach pod Wrocławiem. Tomasz Komenda na konferencji prasowej mówił przede wszystkim o wielkiej uldze, którą teraz czuje. Po prostu tona z pleców mi spadła. Zdjąłem w końcu ten plecak, który nosiłem 18 lat. Jak dodał, chce walczyć o odszkodowanie oraz ukaranie tych, przez których trafił do więzienia. Nie spocznę, dopóki nie zrobię tego, żeby te osoby, żeby usiadły na ławie oskarżonych, chociaż żeby przez chwilę poczuli to, co ja czułem przez 18 lat. Obrońca Tomasza Komendy mówił, że suma zadośćuczynienia i odszkodowania powinna wynosić ponad 10 milionów złotych. Państwo musi ponieść konsekwencje tego, że na 18 lat wsadziło do więzienia niewinnego człowieka i zniszczyło mu całą młodość. Tomasz Komenda chce teraz przede wszystkim odpocząć. Potrzebuję teraz dla siebie czasu, żeby stanąć bardzo mocno na nogach i maszeruję jako osoba niewinna teraz. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Żałoba w całym województwie śląskim po tragedii w kopalni węgla kamiennego Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. 5 maja 900 metrów pod ziemią doszło do silnego wstrząsu, zginęło 5 górników. Wojewoda Jarosław Wieczorek zaapelował, by w związku z tragedią nie organizować dziś imprez artystycznych i rozrywkowych. Wydałem polecenie, żeby w jednostkach administracji rządowej obniżyć flagę do połowy masztu na znak żałoby. To jest oczywiście bardzo symboliczne, ale ważne dla nas, tak? Ważne dla mieszkańców. Znak solidaryzowania się z tymi, którzy oddali swoje życie pracując ciężko na kopalni. Przyczyny wypadku w kopalni Zofiówkę badają Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach i prokuratura. Prowadzenie debaty w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na temat przestrzegania prawa międzynarodowego to najważniejszy punkt wizyty prezydenta za oceanem. A wczoraj Andrzej Duda złożył wieniec przed pomnikiem katyńskim w Jersey City. Po ceremonii przekazał burmistrzowi amerykańskiego miasta Stephenowi Fulopowi książkę, mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Oszczerski. To była książka dotycząca Katynia, Paula Allena, po to, żeby także świadomość tego, czym jest i zbrodnia katyńska, ale także czym była ta tajemnica i to kłamstwo, które się wokół zbrodni katyńskiej przez lata ciągnęło, jak ważne było zwycięstwo prawdy tej historii po samej zbrodni katyńskiej, a ta książka o tym mówi. Stephen Fulop wręczył z kolei prezydentowi miniaturę pomnika katyńskiego. To oryginalny odlew wykonany w 1988 roku przez Andrzeja Pityńskiego. W poniedziałek oficjalnie ogłoszono porozumienie pomiędzy stroną polską a burmistrzem w sprawie pomnika. Monument będzie przesunięty około 60 metrów. W ciągu 2 miesięcy stanie na niewielkim placu przy nabrzeżu rzeki Hudson, tak jak do tej pory, na tle panoramy Manhattanu. Premier chce, aby Polska pokazała światu, na czym powinien polegać nowy ład społeczny. Mateusz Morawiecki mówi o tym w wywiadzie dla Radiowej Jedynki. Szef rządu podkreśla, że przed Polską duże wyzwania. Może być krajem wysoko zaawansowanych technologii, jak to się mówi, krajem high-tech, krajem, który wytycza pewne trendy, bo tam będziemy mogli znajdować zatrudnienie dla naszych najwybitniejszych umysłów, dla zdolnych, zdyscyplinowanych ludzi, naszych inżynierów, techników, naukowców, genetyków, technologów i to jest na pewno miejsce, gdzie będzie wykuwać się myśl gospodarcza, myśl techniczna przyszłości. Wywiad z premierem o 8.15 w Radiowej Jedynce. I polski rząd, i Komisja Europejska nie informują, czy w Sofii doszło do zapowiadanego spotkania Mateusza Morawieckiego z Jean-Claude'em Junckerem. Tematem rozmów premiera z szefem Komisji Europejskiej miała być reforma sądownictwa w Polsce. Wiadomo jednak, że obaj politycy wymienili kilka zdań tuż przed kolacją unijnych przywódców. W Sofii rozpoczyna się szczyt Unia Europejska - Bałkany Zachodnie. Spotkanie przywódców państw, wspólnoty i 6 krajów bałkańskich ma ożywić wzajemne relacje. Dyskusja na kolacji przywódców zogniskowała się wokół porozumienia z Iranem, sporu handlowego Unii ze Stanami Zjednoczonymi i napięcia izraelsko-palestyńskiego. Jeszcze przed spotkaniem szef Rady Europejskiej Donald Tusk mówił o, tu cytat, kapryśnej asertywności amerykańskiej administracji. Aby być podmiotem, a nie przedmiotem globalnej polityki, Europa jak nigdy wcześniej musi być zjednoczona gospodarczo, politycznie i wojskowo. Like never before. Szczyt w Sofii ma potwierdzić europejską perspektywę dla krajów bałkańskich. Polska popiera ten kierunek, zapewniał wiceszef MSZ Konrad Szymański. Bałkany Zachodnie za sprawą ostatnich zmian w agendzie unijnej stały się partnerem, gdzie leżą państwa, o które Unia może się w najbliższym czasie rozszerzyć. Najbardziej realne szanse na członkostwo w Unii mają Serbia i Czarnogóra, ale to nadal według Brukseli perspektywa co najmniej 7 lat. Z Sofii Karol Darmoros, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Janka Łódzki o sporcie. Antoine Griezmann odebrał rodakom marzenia o wygraniu Ligi Europy. Piłkarz Atletico Madryt strzelił w finale 2 gole, a jego drużyna pokonała Olympique Marsylia 3-0. W samej końcówce kropkę nad i postawił Gabi. Dzięki temu zwycięstwu Atletico po raz trzeci w historii sięgnęło po Puchar Ligi Europy, a Olympique nie wykorzystał faktu, że grał niemal u siebie. Mecz był rozgrywany w stolicy Rodanu, Lyonie. Dodatkowo kontuzji nabawił się Dimitri Payet. Reprezentant Francji opuszczał boisko ze łzami w oczach i jego występ na Mistrzostwach Świata w Rosji stanął pod olbrzymim znakiem zapytania. 130 okrążeń toru przejechał Robert Kubica podczas testów Formuły 1 w Katalonii. Jego najlepszy czas to minuta 19 sekund i 253 tysięcznych. To dało mu 8. miejsce, ale i tak to lepszy rezultat od pozostałych kierowców Williamsa z niedzielnego Grand Prix. Teraz koszykówka, na początek nasze parkiety. Stelmet Zielona Góra wygrał z Anwilem Włocławek 107-104 w trzecim półfinałowym meczu Mistrzostw Polski. Do ostatecznego rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka. Kibice z Zielonej Góry oszaleli z radości, ale trener Stelmetu Andrzej Urlep miał pretensje do swoich zawodników. Mecz był w klatkę, raz oni dobrze grali, raz my. Na pewno to, co my zrobiliśmy, że pozwoliliśmy im za dużo zbiórek w ataku, popełniliśmy za dużo strat w drugiej połowie i na pewno mecz na 14 sekund, jak prowadzisz 3 punktami, to nie ma prawa się zdarzyć, że oni doprowadzili do dogrywki, prowadzili przez nasze błędy, które nie powinny się zdarzyć. A za granicą w lidze NBA trwają finały konferencji. Na zachodzie koszykarze Houston Rockets pokonali na własnym parkiecie obrońców tytułu Golden State Warriors 127-105. O szczegółach Jan Pachlowski. Gospodarze przez większość spotkania prowadzili dwucyfrową różnicą punktów. W pierwszym pojedynku finału konferencji zachodniej przed własną publicznością zawiedli. Z tamtego pojedynku zawodnicy z Teksasu wyciągnęli wnioski. Cały zespół zapracował na ten sukces. Byliśmy sprytniejsi, bardziej zmobilizowani, mówił gracz Houston James Harden, który łącznie zdobył 27 punktów. Kolejny mecz pomiędzy tymi zespołami odbędzie się w niedzielę. Z Miami, Jan Pachlowski. A ja tylko dodam, że w rywalizacji do 4 zwycięstw jest remis 1-1. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety morwa biała, wspomagającego utrzymanie prawidłowego poziomu cukru. Dziś pochmurno i deszczowo. Na północy i północnym wschodzie, a także w centrum kraju możliwe burze. Najmocniej popada, proszę uważać, bo będzie solidnie lało na południu i w południowo-wschodniej części kraju. Wiatr północny i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. W czasie burz w porywach do 65, a w Tatrach do 90 km na godzinę. 15 stopni w Katowicach i Krakowie, 16 w Białymstoku, Lublinie i Tarnowie, 17 w Łodzi, Trójmieście, Rzeszowie i w Augustowie, 18 w Warszawie, Poznaniu, Szklarskiej, Porębie, 19 w Pile, Koszalinie i Kołobrzegu, 20 stopni w Toruniu i Zielonej Górze, najcieplej w Szczecinie 21. Sponsorem prognozy jest firma Colfarm, polski producent ziół w tabletkach. Suplementu diety morwa biała, wspomagającego utrzymanie prawidłowego poziomu cukru. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując super wydajne, wielofunkcyjne, bezprzewodowe urządzenie drukujące marki Brother, zapłacisz tylko 699 zł. Więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! W

protest niepełnosprawnych. Rząd, próbując znaleźć pieniądze, żeby spełnić drugi z postulatów protestujących, zaproponował daninę solidarnościową. Wczoraj został przedstawiony szkic, jak ona miałaby wyglądać, więc dotyczyłoby to 25 tysięcy osób zarabiających powyżej 87 tysięcy miesięcznie, co w znacznej mierze pozwoliłoby sfinansować postulaty protestujących. Pańskim zdaniem pomysł tej daniny solidarnościowej to jest dobry pomysł? Ale tam jest jeszcze drugi czynnik, który będzie wspierał te pieniądze według tego planu. To są część środków przeznaczonych na likwidację bezrobocia i wspieranie rynku pracy. W związku z tym to są dwa elementy. Proszę pana, po pierwsze to jest podatek. Normalny podatek, tak, który wprowadzamy. No to rozumiem, że lewica jest za zwiększeniem podatku. Ale niech pan posłucha, podatek. Dlaczego to jest danina się nazywa? Dlatego, że pan Kaczyński nie chce, żeby to się nazywało podatek, bo przecież zapewniali, że nigdy nie wprowadzą żadnych podatków, więc to jest po prostu oszukaństwo. Teraz tak, przypomnę, że w 2006 roku były trzy progi podatkowe, które były kontynuacją polityki Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który zawsze ten sojusz uważał, że biedni powinni płacić niskie podatki, a bogaci powinni płacić wysokie podatki. Uważamy to zresztą konsekwentnie jako socjaldemokracja do dziś. W 2006 roku PiS zlikwidował ten próg, który właśnie w tej chwili chce wprowadzić, to znaczy dla najbogatszych. W związku z tym, jeżeli pan mnie się pyta tak, czy to jest dobry pomysł w ogóle, żeby najbogatsi płacili wyższe podatki, dobry pomysł. Czyli krótko zawsze mówiąc, gdyby państwo mieli możliwość wpływania realnego na politykę, wprowadziliby państwo z powrotem trzeci próg podatkowy. Ale nawet nie wiem, czy nie więcej, dlatego, że my żeśmy policzyli to na zachodzie Europy, chociaż nie jest to wzór taki, do którego we wszystkich aspektach trzeba dążyć, są różne warianty. Są dwa progi, trzy progi, siedem progów, pięć progów. My generalnie rzecz biorąc uważamy, że po prostu kwota wolna od podatku powinna być jak najwyższa. A ludzie zarabiający największe kwoty finansowe, czyli tacy, którzy na przykład zarabiają powyżej 200 tysięcy rocznie, uwaga, 200 tysięcy rocznie. 200 tysięcy rocznie, to jak przeliczymy, to jest około 8 tysięcy, nie, to jest więcej, to jest 200 tysięcy rocznie. 15 tysięcy miesięcznie, powinni tak? Płacić po prostu więcej podatków, tak? Oczywiście to jest, niech pan pamięta, progi, tak? To znaczy do określonego poziomu zarobku się płaci taki podatek, potem się płaci wyższy podatek. Czyli inaczej zadając to pytanie, rozumiem, że pańskim zdaniem w tej chwili obciążenie fiskalne jest za małe, powinno być większe. Uważam, że ludzie bogaci powinni płacić wyższe podatki. Jeżeli będziemy mieli, jeżeli wrócimy do Sejmu, a wrócimy, to będziemy z taką pewnością pan to mówi, jakby pan już wiedział na pewno. Nie, proszę pana, Sojusz Lewicy Demokratycznej wróci do Sejmu. Proszę pana, bo jestem liderem, tak? W związku z tym mówię to z pewnością, ale bez arogancji, bez buty, bez chamstwa, bo dostaliśmy po nosie na własną prośbę, zrozumieliśmy, przeprosiliśmy i teraz, wie pan, no nie będzie lider partii mówił, a tam nie wrócimy, w ogóle nie głosujcie na nas. Nie, wrócimy, wiemy, co chcemy zrobić, wiemy, co chcemy wprowadzić. Jedną z rzeczy, którą chcemy wprowadzić, to, żeby ludzie najlepiej zarabiający płacili większe podatki i tyle. I tyle, ale nie tylko tyle, bo zauważyłem, że pan się jakoś ostatnio bardzo antykościelnie zradykalizował. To jest jakieś takie podążanie drogą Janusza Palikota, koniec religii w szkołach, zerwanie konkordatu, ustawa, zmiana ustawy aborcyjnej, no cała masa bardzo radykalnych pomysłów. Skąd to się właściwie wzięło? Ale zacznijmy od ustawy aborcyjnej. Dlaczego to jest antykościelne? Bo ja nie za bardzo wiem. Jak Sojusz Lewicy Demokratycznej rządził, był jedyną partią w Polsce, która dwa razy zliberalizowała prawo do aborcji. Oczywiście wiem, że nowoczesnej, fantastycznej, idącej, progresywnej sile jednej, drugiej, piątej, dziesiątej to przez gardło nie przejdzie, że ci nieestetyczni, postkomunistyczni ludzie wprowadzili liberalizację. Ja chciałem panu powiedzieć, dwa razy liberalizację się wprowadzili, łącznie z możliwością przerywania... Czyli teraz państwo by też jeszcze większą wprowadzili liberalizację, Jeszcze większą. Tak? Są cztery... by państwo na życzenie, tak? Do 12 tygodnia, w momencie, kiedy można to zrobić jeszcze w sposób, wykorzystując środki farmakologiczne, uważamy, że kobieta ma do tego prawo, okay, bo czyli to jesteśmy przeciwko temu, żeby traktować kobietę w sposób absolutnie przedmiotowy i uznawać... A nie widzą państwo, że to oznacza przedmiotowe traktowanie dziecka? Proszę pana, jeżeli pan uważa, że jeżeli się zabierze prawo na receptę zapisywania pigułki dzień po, albo się da możliwości przerywania ciąży kobiecie, to kobieta codziennie będzie łykała 16 tabletek dzień po oraz 20 razy dziennie będzie przerywała ciąży, to pan jest w błędzie. Bo to jest takie prawicowe założenie, że kobieta jest głupia i nie, po prostu panie, nie myśli. Nie ma prawa do swojego ciała. Ale wie pan, w tym momencie mam tym, zwykle różnimy się w dużo ten sposób, emocji. Różnimy się w ten sposób, że ja uważam, że od momentu poczęcia mamy do czynienia z człowiekiem, a nie z wrzodem, płodem. Gwarantuję panu, że gdyby to dotyczyło mężczyzn, to wszyscy mężczyźni by uznali, że powinni mieć do tego prawo. I taka jest właśnie różnica w podejściu kobiet do mężczyzn w Polsce. Teraz nie może pan tego zagwarantować, bo ja jako mężczyzna mogę panu powiedzieć, że nie uważałbym, że mielibyśmy do tego prawo. Ale wie pan, problem polega na tym, że ja głosuję na Sojusz Lewicy Demokratycznej, a pan na niego nie głosuje. Każda partia ma swoje prawo. W sprawie kościoła. Proszę pana, pierwsze założenie, twarde, bo to od tego zawsze zaczynam, jest takie. Nigdy nie będziemy przeciwko wierze i nigdy nie będziemy przeciwko ludziom wierzącym. To jest pierwsze założenie. Ale chcę panu wsunąć religię ze szkół. Bo Sojusz, proszę pana, Lewicy Demokratycznej nigdy nie będzie się nikogo pytał, kto w co wierzy i kto z kim śpi. Święta zasada Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jeżeli chodzi o Kościół, ja nie wiem, czy to są hasła radykalne. Proszę pana, według nas w tej chwili według nas minimum 5 albo 6 miliardów, a niektóre źródła twierdzą, że jest 10 miliardów przeznaczane rocznie na Kościół. Więc pierwszą rzeczą, którą byśmy chcieli wiedzieć, to chcielibyśmy, żeby państwo poinformowało obywatelki i obywateli w Polsce, jaka jest forma finansowa, w jakiej wielkości Kościół jest dofinansowany. Dobrze, myśli pan, że na tym ataku na Kościół zbuduje poparcie polityczne? Proszę pana. Zerwanie konkordatu to nie jest atak? Panie przewodniczący, proszę państwa, nie chciałbym. Wyprowadzenie religii ze szkół to nie jest atak? Może pan posłuchać? Ale ja słucham cały czas. No to niech pan posłucha. Słucham. Chciałby pan wiedzieć, ile państwo daje pieniędzy na Kościół? Oczywiście, że chciałbym. Czy to jest tajemna wiedza? I na nasze państwo. To nie jest tajemna wiedza. To poseł Protasiewicz w naszym imieniu, to ciekawe, to jest tak nawiasem znak czasu. Zapyta się ostatnio w najbliższym czasie, złoży zapytanie poselskie, złożone z 58 czy 158 pytań, bo ja bym chciał wiedzieć, ile moje państwo, pana państwo, wydaje na Kościół, nie informując pana i mnie. Dobrze. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Chciałbym, żeby dochody były opodatkowane. Proszę, bo chciałbym, żeby dochody były jawne. Dobrze, jeśli pan uważa, że to jest największy problem. Nie, proszę pana. Największy problem nie, w Polsce, to nie jest. W porządku, ale panie przewodniczący, to jest pańskie święte prawo. Ale to nie jest może prawda. Może pan uważać, że jak opodatkuje się kler, to w ten sposób znikną wszystkie inne problemy. Oczywiście, że płacę podatki. Chciałby pan, żeby wszyscy w Polsce płacili podatki? Chciałby pan, czy nie? Powiem tak, z tego punktu widzenia mam wrażenie, że znacznie większe przywileje mają na przykład rolnicy niż akurat kler. Pytanie, czy chciałby pan, żeby ludzie wszyscy płacili podatki? No oczywiście, że wszyscy ludzie, ale Kościół też nie płaci w sposób pośredni. No dobrze, nie chcę. Dobrze, widzę, że teraz tak, druga sprawa. Pańskim głównym celem jest atak na Kościół. Ale nie, właśnie coś, co panu ma zbudować poparcie polityczne. Nie, to jest nieprawda, dlatego że dobrze, zadam jeszcze jedno pytanie symboliczne, bo słyszałem też, że pan nawet nie chciałby krzyża w Sejmie, czy to prawda? Proszę pana, to absolutnie to jakaś bzdura. Ja po prostu bym chciał, żeby... Czyli krzyż by został w Sejmie. Tak, ale jeżeli by przy tym krzyżu były powieszone inne elementy religijne. Inne? Ale jakie? Na nich pan wymieni. Proszę pana, ale jest jedna religia na świecie? Ja się pana pytam, o jakie, proszę. Proszę pana, ale jest jedna religia na świecie? Bardzo proszę podać, jakie? Ludzie wierzący mają sobie prawo powiesić, jeżeli jest jeden. Pan taki śmiały jest zawsze, niech pan powie o tych innych symbolach, proszę bardzo. Wszystkie po kolei, dobrze, które wymieniamy ludzie po kolei. Chcą. Rozumiem, półksiężyc mahometański tam powinien być? Proszę pana, No wymieniamy islam, ale judaizm. Gwiazda Dawida powinna proszę pana, być. Ale dlaczego nie? Czyli tak. Ale dlaczego nie? No to tak, no to niech pan śmiało powie, że pańskim zdaniem w Sejmie obok krzyża powinien być półksiężyc dla muzułmanów i gwiazda Dawida dla Żydów, posążek Buddy dla buddystów, tak? Taki jest pański pogląd. To co pan robi, no nie, staram się... Dobrze, no ale stara się pan przeprowadzić ze sobą wywiad. Uprzejmie pana informuję. Tak. W Polsce są różne wiary, tak? Tak. Tak. Ludzie wierzą to. Czy robią to zgodnie z prawem? Tak, mają ale ja się prawo pana pytam, jakie inne pana, symbole pan chce odpowiedzieć? Ale pan już to wymienił, czyli tak? Proszę pana, niech ja popieram wszystkich. Wie pan, dlaczego popieram wszystkich? Bo nigdy się nie będę pytał, kto w co wierzy i kto z kim śpi. A pana by to bardzo interesowało. A teraz chciałem panu powiedzieć... Dobrze, a teraz skończę sprawy najważniejsze, bo chciałby pan, żebym był równy Januszowi Palikotowi, a nie będę. Dobrze. Dla mnie najważniejsze sprawy... Niech się pan teraz odetnie od Janusza Palikota. Nie, nie będę się odcinał od Janusza Palikota, bo nigdy przy nim nie stałem. Ale od jego ideologii. Proszę pana, ja w ogóle nie znam pana Janusza Palikota, dwa razy go w życiu widziałem. Niech pan się pyta tych, którzy go znali i podpisywali z nim umowę. Natomiast chciałem panu powiedzieć tak, sprawy socjalne, bardzo ważna sprawa dla mnie, sprawy Unii Europejskiej, bardzo ważna sprawa, sprawy niełamania konstytucji. Sprawy socjalne, to rozumiem, że już PiS załatwił. Proszę pana, ale to nie proszę pana, bo nie, sprawy socjalne... za mało jest wciąż to, co PiS zrobił. Proszę pana, mówię jasno, nie zabierzemy ludziom tego, co PiS im dał. Tylko dam im jeszcze więcej. Nie, proszę pana. I nie. Chciałem panu powiedzieć i uznajemy, że PiS również ludziom wiele zabrał. Dał wierze w sprawie socjalnych, ale w sprawach na przykład systemu wartości praworządności wiele rzeczy ludziom zabrał. Jeżeli chodzi o sprawy socjalne, równość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn. Podoba się to panu? Nie ma tego. Kwota wolna od podatku, mała. Podoba się to panu? Nie ma tego. Umowy... No dobra, ale teraz ja, tak? Ale teraz co pan mnie zaszczy? Pan wystrzeliwuje to jak z karabinu maszynowego, jedna kula, druga dlatego, kula. Że pan, bo panu się to nie podoba. Proszę pana, proszę pana, uważam, że najniższa emerytura powinna być najniższej równa ręcie i najniższej płacy. Pan trzy dobrze razy wie, dwa że to w podoba dyskusji, się panu. Jak zaczniemy w związku chodzić, z tym, niech pan mi nie opowiada to, że PiS wszystko zrobił, bo sprawy socjalne nie są, proszę pana, sprawami partyjnymi. Jak w Polsce jest lepiej, tak jak mówi premier, to w tym momencie ludziom też powinno być lepiej. Obywatelkom i obywatelom. No dobrze, dlatego obywatelki... nie są przypisane żadne prawa. Jeżeli pan się zapyta mnie o 500+, popieram. Tak. No popieram. Czyli główny sztandarowy pomysł PiSu pan popiera. Tak, jeden proszę pana z pomysłów PiSu ale popieram. Ale nie musi się pan denerwować z tego powodu, że pan popiera jakiś pomysł PiSu. Spokojnie. Pana, no, nie wszyscy. Nie popieram łamania przez PiS konstytucji, nie popieram wyznaczania sędziów przez polityków PiSu, nie popieram całego tego łajdactwa i cwaniactwa dobrze, prawnego. No, rozumiem, że musi pan tak głośno odciąć się od PiSu, żeby ktoś nie uznał, no, że jednak to, co państwo, muszę to, co pana, państwo proponują, pana, jest zbyt muszę, bliskie PiSowi. Muszę pana, muszą państwo zaznaczyć tą swoją tak, inność. Pana, rozumiem, bardzo, o to chodzi. Bardzo to jest bliskie PiSowi, jak mówimy do pana prezydenta Dudy. Łamie pan, panie prezydencie, konstytucję, więc pan niech nie zmienia, bo za łamanie konstytucji, jak wejdę do Sejmu, a wejdę, będę pierwszym, który będzie zbierał głosy, żeby pan dostał Trybunał Stanu. Tym ostrzeżeniem musimy zakończyć. Dziękuję państwu serdecznie, miłego dnia życzę. Ten bardzo dynamiczny sposób rozpoczęty dzień. Dziękuję bardzo. Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Energiczne, które wie, co chce. Ale musimy już mu przerwać, bo jest tyle. Tak dużo chce. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując pralkę Samsung z drzwiami Edwash zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 1799 zł. A kupując odkurzacz Electrolux Ultra Silencer Zen zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 899 zł. A dodatkowo aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 23 maja. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt. Precz z nudą. Dzień dobry. Wielu z nas właśnie rozpoczyna nowy dzień. Jedni za kółkiem, inni za biurkiem, jedni rozpoczynają go od kawy, a ja od Kofaktin Shot. Co to jest Kofaktin Shot? Kofaktin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i żeńszeń koreański, odpowiedzialnych za zwiększenie witalności i koncentracji. Suplement diety Kofaktin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, wybranych sklepach i stacjach paliw BP. Dnia pełnego energii życzy Kofaktin Shot. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz banany aż 33% taniej, 2,99 za kilogram. A pomidorki koktajlowe złoty 99 za opakowanie 250 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Kocham cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych. Dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Jesteś przedsiębiorcą i kierujesz się dobrem twojej firmy? Poznaj ofertę Jaguar, dedykowaną dla biznesu. Korzystaj z luksusowego Jaguara na warunkach atrakcyjnych jak nigdy dotąd. Cenisz sportowe emocje. Jaguar XE dostępny już od 109 900 zł netto. A jeśli preferujesz ponadczasowy styl limuzyny, wybierz Jaguara XF już od 119 900 zł netto. Do tego gwarancja i bezpłatny pakiet serwisowy Jaguar Care na 3 lata. Więcej na jaguar.pl. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. 20 ton tytoniu wartego 13 milionów złotych zabezpieczyli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Krajowej Administracji Skarbowej. Zamknęli nielegalną fabrykę papierosów w powiecie pruszkowskim na Mazowszu. Zatrzymani to 4 obywatele Polski i 3 Ukrainy. Po południu w Warszawie rozpocznie się 8. Kongres Polska Wielki Projekt. Prezydencki doradca profesor Marek Rymsza mówił w Polskim Radiu 24, że poruszone będą m.in. kwestie związane z polską transformacją po 89 roku. 25-lecie przemian było pod hasłem jednego wielkiego sukcesu. Tam brakowało miejsca, żeby powiedzieć sobie, może coś się udało, może coś się nie udało. To było po prostu, jest wielki sukces. Takie upominanie się, żeby również ci słabsi, również tych takich z polskiej prowincji, z Polski Wschodniej, no mieli dostęp do dobrobytu, który się wytworzył. Kongres potrwa do niedzieli. W Pakistanie zginął islamista poszukiwany za zabicie ponad 100 szyitów. Oprócz bojownika, którego nazwiska nie podano, śmierć poniosło jeszcze 2 islamistów. W walce zginął też funkcjonariusz pakistańskiego wywiadu. Pełny serwis Trójki o 9:00. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Zakaz handlu w niedzielę w Trybunale Konstytucyjnym. Jak informuje Rzeczpospolita, organizacja zrzeszająca pracodawców zaskarżyła przepisy, wytykając ustawodawcy niejasności. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. W pierwszym kwartale tego roku wartość ukraińskiego eksportu do Polski prawie dorównała eksportowi do Rosji. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Według danych opublikowanych przez Państwowy Instytut Statystyczny, ukraiński eksport do Rosji w pierwszym kwartale 2018 roku wyniósł 853 miliony dolarów. Tymczasem wartość eksportu do Polski wyniosła niewiele mniej, bo 816 milionów. Jak jednocześnie wynika ze statystyki, eksport do Rosji spadł o 7% w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Natomiast eksport do Polski wzrósł o 31%. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. A teraz jeszcze kącik personalny. Informacja pod hasłem kadry. Były minister spraw zagranicznych Niemiec, Sigmar Gabriel, zostanie jednym z dyrektorów koncernu Siemens Alstom, jeśli jego nominację zatwierdzą akcjonariusze na najbliższym walnym zgromadzeniu. Sigmar Gabriel w czasach, gdy był członkiem rządu, osobiście zabiegał, aby doszło do fuzji niemieckiego Siemensa i francuskiego Alstomu.

chyba nie będzie dużym zaskoczeniem, jeśli państwu powiem, że tytuł tego nagrania to Mogę Wszystko. Natalia Nykiel w naszej piosence dnia. 227 Trójek, rozmawialiśmy godzinę temu o małych, mniejszych miejscowościach. Dzwonię w sprawie przenoszenia się do małych miast, między innymi przytoczona Nysa, Czarnków. Jestem dobrym przykładem tego. Jestem rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Od pewnego czasu badamy preferencje naszych absolwentów i jak dotychczas 20 do 30% młodych ludzi deklarowało chęć pozostania w Nysie, a są to ludzie wywodzący się z całego kraju, no ze względu na unikalną ofertę kształcenia na naszej uczelni. Tak, w ubiegłym roku taką deklarację złożyło ponad 50% młodych ludzi. Także widać, że jakiś trend tutaj można zaobserwować w tej dziedzinie. My mówiliśmy o tym na podstawie branży IT, która rzeczywiście coraz chętniej przenosi swoje oddziały do mniejszych miejscowości. No i cóż państwo na to? 227 trójek ranek@polskieradio.pl 71335. Pytamy tak generalnie, jak się żyje w tych mniejszych miejscowościach i czy warto za pracą udać się właśnie tam. Za 19 minut będzie 9. Madonna. Ja mieszkałam przez całe studia w Poznaniu i na każdy weekend, dosłownie na każdy, wracałam do mojej małej Wrześnik, to jest 30 tysięcy mieszkańców i powiem szczerze, że tutaj się czuję dużo mniej zmęczona, za to po pobycie w Poznaniu boli mnie głowa. Po studiach wróciłam do Wrześni. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanka. Dzień dobry ponownie. To muzycznie zilustruje nam tę informację Marek Kościkiewicz. A dlaczego? A dlatego, że zasiada w jury w zacnym gronie. Obok niego Piotr Metz, Piotr Nagłowski, Bogdan Olewicz i Paweł Sztompkę. Jury, które wybiera 10 najlepszych utworów. Konkurs na stolecie ZAX-u, stulecie ZAX-u, piosenka na 100. Zbyt wiele ode mnie chcesz. W zasadzie już wybrała kapituła 10 najlepszych utworów. Co dla mnie dobre, ty zawsze najlepiej wiesz. Dziesiątkę już znamy, teraz kolejny etap będzie należał do słuchaczy. Znam twoje rady i ciągle słyszę twój głos. I wciąż przypominam, że Marek Kościkiewicz to tylko ilustracja muzyczna. Te zasady dla ciebie tak ważne są. A najlepszy utwór wybiorą państwo. No i lista, która nam się stworzyła, brzmi troszeczkę jak, jakby to powiedzieć, skrót pewnego odcinka serialu 29, bo czytając od góry... 29 okrągły odcinek, tak? Tak, czytając od góry tytuły tychże piosenek kandydatów, tworzy nam się taka oto opowieść 29, jak dynamit, jak ty, Janusze, jeżeli nie wiemy nic o sobie, no ty, obietnica, zamordowany, ziemia, księżyc. Wszystkie tytuły kolega podał. Wszystkie podałem, teraz państwo mogą głosować. Od 21 maja do 3 czerwca każdy może oddać swój głos na najlepszą piosenkę. Głosowanie odbędzie się poprzez SMS i stronę internetową. Piosenka na 100, razem pisane, 100 cyframi. Piosenka na 100.polskieradio.pl. Do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostanie 5 utworów, które zdobędą największą liczbę głosów. A pula nagród dla autorów i wykonawców wynosi 100 tysięcy. Chyba złotych. To polski konkurs w końcu. Konkurs trwa, zapraszamy do głosowania. 10 piosenek już wybrane przez jury, teraz wybierają państwo. Tytuły, jak powiedziałem, zacne, ciekawe. Na pewno warto tam zajrzeć na stronę i posłuchać. Krakowski Green Zoo Festival odbędzie się w tym roku po raz 8. Rozciągnięta w czasie impreza zacznie się 25 maja, zakończy 22 czerwca. To seria małych koncertów w jeszcze mniejszych klubach wykonawców z trzech krajów, które są Stanami Zjednoczonymi, Ameryce Północnej, czyli Kanady i tych stanów na południe od niej. Trzeci kraj Ameryki Północnej złożony ze stanów, które się zjednoczyły, to oczywiście Meksyk. Towarzyszyć im będą polscy młodzi zdolni, dla których także brakuje miejsca na scenach dużych festiwali, a na gwiazdę Green Zoo, właściwie może nawet Green Zoo, wyrasta odwiedzający nasz kraj po raz pierwszy Chad Van Galen, kanadyjski człowiek orkiestra od ponad dekady związany z wytwórnią Sub Pop. A poza nim w Betelu, w klubie Re oraz ZPT. Pamiętasz jeszcze ZPT ze szkoły? Zajęcia praktyczno-techniczne. Otóż to. Pamiętam, wystąpią... robiłem karmik. Udało się? Nie mam pewności. Czy filary zbiegły się z Daszkiem? Z Daszkiem tak. Z podstawką mniej. A w klubach, o których wspomniałem, Betel, klub Re oraz ZPT wystąpią Yamantaka, Fenster z liderem Jonathanem Jarzyną oraz nasi Bad Light District i Adam Repucha. A szczegóły? Więcej szczegółów na stronie greenzoofestival.pl. Jeśli ktoś po Chadzie Van Galenie spodziewał się więcej czadu, to raczej nie. To takie alternatywne granie spod znaku Sub Pop, które właśnie państwo słyszą. Czad w Krakowie, natomiast po zeszłorocznym koncercie na festiwalu Sound Edit wraca do Polski Gary Numan. Gary Numan to brytyjski artysta kojarzony głównie z postpunkową nową falą. 25 listopada wystąpi w warszawskim klubie Progresja. W ubiegłym roku ukazał się jego album Savage. Już same tytuły piosenek, które trafiły z niej na trójkową antenę, sugerują postapokaliptyczny klimat. My World is Ruined i When the World Comes Apart. Po 40 latach na scenie Gary Numan to popkulturowy fenomen, który mimo ogromnej popularności zachowuje status artysty otoczonego kultem. A dziś zaśpiewa u nas o samochodach. Troszkę. Sobie pośpiewa. Troszkę. Sobie pośpiewa. Troszkę sobie pośpiewał, no ale tak mu obiecaliśmy. Za 8 minut 9 jeszcze dwa głosy w sprawie tych mniejszych miejscowości, w których warto? 15 lat temu byłby widoczny taka duża różnica. W tej chwili, jeżeli kolega pracujący w telekomunikacji mówi, że ja mam na wsi lepszy zasięg niż on w Gdyni, jeżeli mam wszystkie media, które potrzeba, a mam więcej przestrzeni, więcej spokoju, więcej prywatności, a do pracy dojeżdżam szybciej do innego miasta niż do innej dzielnicy, to myślę, że nic, tylko przeprowadzać się w miasta i szukać własnej przestrzeni. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie listy, telefony, SMS-y w różnych sprawach, bo sporo spraw dziś było do omówienia, między innymi taka sprawa, że czarny to nie kolor. Ale to już zostawmy. Do usłyszenia mówimy Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski, Anna Regulska. Program dalej będzie realizowała wspólnie z Anną Gacek. Anna Gacek na antenie. No i na koniec głos podsumowujący, myślę. Małe miasteczka, z których wysuwamy w świat, to są gniazda, a te duże miasta to klatki. I my potem zawsze wracamy, albo często wracamy. Pozdrawiam z pięknego Szczecinka. A w kominy szurum burum, a na polu wiatr do wtórum, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak ten młody las, popielatej pełen mdły, a w ciszy leśnej tylko ja i ty.